ascultați Europa FM, este ora 7. Iulia Verbancu prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața! Azi intră în vigoare creșterea punctului de pensii. Începe o nouă sesiune parlamentară, iar PSD își caută aliați pentru a-și păstra majoritatea. Uraganul Dorian de categorie 5 a lovit statul Bahamas și a făcut pagube importante. La noi vremea rămâne caldă și azi amănuntele imediat. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Toți cei aproximativ 5 milioane de pensionari primesc de luna aceasta pensii majorate cu 15% potrivit noii legi a pensiilor. Punctul de pensie crește de la 1100 la 1265 de lei. Impactul bugetar este de 33 de miliarde de lei în 2019 și 2020. Ieri, Fondul Monetar Internațional a cerut guvernului de la București să reevalueze legea pensiilor pentru că pune în pericol deficitul bugetar. Totodată, femeii a recomandat României să-și reorienteze cheltuielile fiscale dinspre salarii și pensii, spre investițiile publice care s-au redus în ultimii ani. Victor Marin are amănunte. Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat că toate pensiile au fost recalculate și plata noilor pensii majorate va începe de azi. Suntem cu toate pensiile recalculate, taloanele sunt tipărite, sunt plățile făcute, primele plăți către Poșta Română, de luni începem efectiv plata noilor quantum la pensii. După cum bine știți, noi în ordonanța 114 am prins această majorare de valoare de punct de pensie, astfel încât la construcția bugetului pe anul 2019 am avut bază legală și am majorat. Totodată, în jur de un milion de pensionari care au pensia minimă de 640 de lei vor primi 704 lei. Cea mai mare pensie este puțin peste 30.000 de lei. Este a unei persoane care a lucrat în mediul privat și a plătit contribuții foarte mari, a precizat ministrul Muncii. Marius Budăi a ținut să menționeze că există bani la buget pentru creșterea pensiilor. Următoarea creștere, conform legii pensiilor, va fi pe 1 septembrie 2020, când punctul de pensie va crește la 1775 de lei. Premierul se întâlnește în această dimineață cu parlamentarii din grupul minorităților naționale în căutare de sprijin politic după ieșirea ALDE de la guvernare. Viorica Dăncilă nu crede în succesul unei moțiuni de cenzură, care are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. PSD are în prezent 202 mandate. Nu o să plecăm de la guvernare. Oamenii în 2016 ne-au dat votul lor de încredere. Nu avem voie să-i dezamăgim. Unii care acum ne dau lecții și-au dat demisia la prima adiere de vânt. Eu nu o să-mi dau demisia. Dacă în Parlamentul României se va depune moțiune și această moțiune va trece, cu toate că eu nu cred, atunci este normal să respect votul din Parlamentul României. Dar ne vom bate și în opoziție în această situație. Credința mea este că moțiunea nu va trece. Șefa executivului a anunțat că va avea o discuție și cu președintele Klaus Iohannis, care i-a respins propunerile de noi miniștri și a afirmat că guvernul e corupt. Ea amenință că se va adresa curții constituționale. Voi avea o discuție telefonică cu președintele, iar în cazul în care nu vom avea o nominalizare pentru aceste interimate, vom merge către Curtea Constituțională. Lidera grupului PNL din Camera Deputaților, Luca Turcan, e de părere că Viorica Dăncilă trebuie să ceară votul de încredere al Parlamentului pentru că nu mai are susținere în legislativ după ce ALDE a părăsit coaliția. Doamna Dăncilă poate să meargă la Curtea Constituțională, însă mai degrabă și-ar da demisia sau ar veni rapid în Parlament să vadă dacă mai are susținere în momentul de față. Aritmetica parlamentară arată foarte clar că guvernul Dăncilă nu mai are susținere parlamentară. Firesc ar fi să asistăm la demisia premierului și să intrăm într-o procedură în care ideal ar fi să ajungem la alegeri anticipate, dacă nu, România să aibă totuși un guvern care în perioada următoare să ajungă să servească românii. Caz revoltător în județul Sălaj, reprezentanții unei asociații creștine au pus câțiva copii să facă mătănii și să sărute asfaltul în timpul unui eveniment intitulat Festivalul Inimioarelor Fericite. O filmare a ajuns în spațiul public. Într-un comunicat, Biserica Ortodoxă se delimitează de aceste practici. Ne spune mai multe Laura Dori. În imagini se pot vedea mai mulți copii care au fost puși de membrii asociației Inimioare Fericite să facă 20 de mătănii în aer liber, în timp ce se închinau și sărutau asfaltul. O femeie din cadrul asociației îi avertizează sensibilizează pe cei mici să se comporte frumos la slujba de liturghie de la Bobota. Cei care credeți că nu vă puteți abține 2 ore de la toaletă, de la una, de la alta, sau rămâneți acasă, sau puneți temper, sau găsiți alte soluții, de acum încolo vă cer conduită, comportament corespunzător. În plus, cei neascultători erau puși de femeie să facă mătănii suplimentare dacă o deranjau. Pe filmare se aude cum unul dintre copii spune că a terminat cele 20 de mătănii, iar un altul este obligat de femeie să facă alte 10 pentru că se plimba în fața grupului. Erike, încă 10. Încă 10, că... E bine. Și acolo, la Sfânta Liturghie, la Bobota, vă spun de acum, va fi mult mai lejer decât astăzi. Dar și de acolo, acolo stați mult mai relaxați, dar asta nu înseamnă 5, Alexandru, pentru că chiar de vorbă, 5! Reprezentanții asociației au refuzat să comenteze imaginile, au spus doar că vor comunica un punct de vedere, dar că momentan nu se pot ocupa de dreptul la replică în detrimentul programelor de final de vacanță. La rândul său, Biserica Ortodoxă transmite că asociația Inimioare Fericite nu este un așezământ bisericesc și deci nu este coordonată de biserică. În plus, persoanele care și-au permis să comită o asemenea faptă nu sunt angajatele bisericii și nu o reprezintă în niciun fel. La Iași, o asistentă de 45 de ani a murit ieri dimineață după ce a ieșit din schimbul 3 de la Spitalul Sfântul Spiridon. Femeii s-a făcut rău în drum spre casă. Era un autobuz împreună cu un coleg care a sunat imediat la 112. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, Diana Cimpoeșu. Colegul a relatat ceva de tipul crizelor comerciale, s-a trimis întâi un echipaj cu asistent cei de la ambulanță, apoi s-a identificat stopul, a fost trimis echipajul cu medic, medicul a efectuat resuscitarea, dar din păcate nu a ținut răspuns, s-a declarat decesul și a anunțat poliția și medicina legală care vor stabili cauzele. Reprezentanții spitalului spun că asistenta tocmai se întorsese din concediu, nu lucrase suplimentar, iar în această perioadă unitatea medicală nu e foarte aglomerată. Polițiștii au început și ei o anchetă. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Cel puțin 7 oameni au fost uciși și 22 răniți în orașele Midland și Odessa din statul american Texas, unde un bărbat a împușcat mai mulți motocicliști și pietoni. El a deschis focul în Midland, dar la un moment dat și-a abandonat mașina și a furat un camion de poștă, după care a continuat să ucidă pietoni în orașul următor. A fost la rândul lui ucis de polițiști. Deocamdată, autoritățile nu au reușit să determine motivul pentru care atacatorul a deschis focul, dar sunt aproape sigure că el a acționat singur. Identitatea lui este cunoscută, însă poliția nu i-a divulgat numele. Preluând surse din interiorul poliției, agenția Associated Press l-a identificat pe atacator în persoana unui localnic în vârstă de 36 de ani cu antecedente minore. Uraganul Dorian de categoria 5 a lovit statul Bahamas, provocând pagube importante. Viteza vântului a depășit pe alocuri 180 de km pe oră, iar reprezentanții Centrului Național pentru Uragane al Statelor Unite informează că această furtună extrem de periculoasă reprezintă cel mai puternic astfel de fenomen din istoria recentă a regiunii. Liliana Nicolae. Peste 70.000 de persoane și peste 20.000 de locuințe sunt expuse la vânturi extreme, ce au ajuns la 6 metri înălțime. Autoritățile din Bahamas au decis evacuarea populației din zonele cu risc de inundații. Mai multe aeroporturi au fost închise din cauza fenomenelor meteo extreme. Potrivit meteorologilor, după ce va trece peste Bahamas, uraganul Dorian va vira spre nord-vest, înspre Florida, unde duminică a fost crescut nivelul de alertă pentru mai multe regiuni de pe coasta acestui stat american. Deja guvernatorul Floridei a decretat stare de urgență pentru întreg statul și a făcut apel la cetățeni să-și facă rezerve de mâncare, apă și medicamente pentru cel puțin o săptămână. Între timp, o nouă furtună tropicală s-a format la sud-vest de Mexic, iar specialiștii se așteaptă ca ea să se transforme în uragan pe parcursul zilei de luni. Polonia cumpără gaze din Statele Unite pentru a-și reduce dependența sa și pe cea a Ucrainei față de importurile rusești. Un oficial al guvernului de la Varșovia a declarat că Polonia ar putea trimite 6 miliarde de metri cub de gaz în Ucraina începând din 2021, comparativ cu capacitatea actuală de 1 miliard și jumătate. Manuela Nicolescu. Statele Unite încearcă să ofere Europei surse alternative de gaz la importurile din Rusia, care sunt în general mai ieftine decât gazul natural lichefiat american. Pe de altă parte, Rusia a oprit uneori livrările către Ucraina și părți ale Europei în timpul disputelor privind prețurile. Mai mult de o treime din exporturile de gaze din Rusia către Uniunea Europeană traversează Ucraina, care în mod tradițional utilizează o parte din gazul pompat pentru propriile nevoi. Însă acordul de tranzit urmează să expire în ianuarie, iar autoritățile energetice ucrainene sunt îngrijorate de faptul că Moscova ar putea opri aprovizionarea cu gaze prin Ucraina, lăsând unele regiuni ucrainene fără gaz pe timp de iarnă. Polonia, care este văzută ca unul dintre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului în Europa, cumpără cea mai mare parte a gazului pe care îl consumă din Rusia, dar a luat măsuri pentru a reduce această dependență după 2022, când acordul său pe termen lung privind aprovizionarea cu gaz de la Gazprom expiră. La finalul jurnalului, prognoza meteo pentru astăzi. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse caniculare în sud, cerul va fi variabil sau senin și doar după amiază și seară vor fi unele înnorări și izolat averse și descărcări electrice în zona de munte, în special în Carpații Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 27 de grade la mare și 35 de grade în Câmpia Română. Și acum știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața, Vasile! Bună dimineața! FCSB a obținut prima victorie după 5 înfrângeri la rând în Liga 1 și a părăsit ultimul loc în clasament. Vicecampioana a învins-o cu 2-1 pe FC Viitorul în meciul jucat în a 8-a etapă la Pitești. Scorul a deschis Adi Popa în minutul 38, apoi echipa lui Gică Hagi a egalat prin Gabi Iancu înaintea pauzei. Golul victoriei a fost marcat de Noere în minutul 65, iar roșalbaștrii au ratat și un penalt în minutul 17. Formația pregătită de Bogdan Argeș-Vintila a urcat momentan pe a 10-a poziție, având 7 puncte, cu unul mai mult decât Dinamo. Rivala din Ștefan cel Mare o poate depăși însă diseară pe FCSB în încheierea etapei a 8-a, fiindcă joacă la Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 21. Criza traversată de cele mai titrate cluburi ale fotbalului românesc a dus la o altă contraperformanță istorică. Niciun jucător din loturile lor nu a fost convocat la echipa națională pentru dubla cu Spania și Malta din preliminariile Euro 2020. Selecționerul Cosmin Contra a declarat la Telecom Sport că i-a avut în vedere pe Dan Nistor și pe Florinel Coman, la care a renunțat până la urmă, temându-se că au moralul afectat din cauza crizei de la cluburile lor. Atacantul echipei naționale Florin Andone a plecat din Anglia pentru a întâlni marile putere ale fotbalului european în Champions League. Jucătorul de 26 de ani a fost împrumutat de Brighton la Galatasaray. Echipa din Istanbul face parte din grupa A a Ligii Campionilor, alături de Paris Saint-Germain, Real Madrid și FC Bruges. Născut la Botoșan, Florin Andone a debutat în Spania, la Castellón, și a mai jucat la Córdoba și Deportivo La Coruña, iar la Brighton a ajuns anul trecut. La echipa națională are 21 de selecții și a înscris un gol. A fost convocat și la meciurile cu Spania și Malta, care se vor disputa în această săptămână. La Galata, Andone va juca în ofensivă alături de Radamel Falcao, adus de curând de la AS Monaco, și va fi antrenat de Fatih Terim. Vasile Constantin, mulțumim. La Europa FM începe acum deșteptarea de vară cu Toader Păun. Bună dimineața, Toader. Bună dimineața. Uite, așa tragem noi de vacanță un pic. Plus chiar și pe început de septembrie. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.